Emeo, yebate na lingio mingio o Ika kopesa nga basu siboye na motema Olingwa basu singa inaboy Avanga na yoto fanda Nalubaki na yoninyo Olingwa basu singa inaboy Ibala bomba tanga ina ina Yolubaki na ngayi ninyo Yonazizi bosi boboyana Susu yona yenda landa la boye Wana edo bininyo Sima lobi bakuti binona la sante tu braza Oyonde bakara Lobi li susu na miso nangana nganda dialo Yona yeo Shwazi soki yolingie Shwazi soki yolinga kangai Wana ngai na yeba Basusi ya bolingwe zali mabeo